Bueno, pois xa temos outro lado do fío telefónico o noso amigo Iglesias. Don Baldomero Francisco Iglesias do Barrio, máis coñecido por Mero. Mero, veña. Sí, señor. Pois veña, vamos a saudálo. E un dos da Queña. Queña, creador. Sí. Creador de varios, cosas, de varios grupos. Formou parte de Fusión Os Ventos, foi fundador. Sí. Ademais, xunto con Mini, pero tamén da Queña. Vamos a falar, porque a Queña ten un sí. Traballo especial. Vamos a veña. Sí. Primeiro, saudálo correctamente. Moi boas tardes. Mero. Mero. Boa tarde. Boa tarde. Xulio e Armando e todos os ouvintes. Moitísimas gracias por atendernos e diante de nada felicitacións por ese novo traballo especial dedicado ademais a un grande escritor galego, non? Pois sí, evidentemente un escritor que estaba moi esquecido, que non se sabía prácticamente del, do que non se fala tristemente na historia da literatura, falase moi pouco del, e comiña darlle unha precipitación para que fose coñecido de alguna maneira entre o público pois novo e todo tipo de público. Unha poesía extraordinaria ademais, non? É un poeta moi bo, escribiu, ademais é un home que hai que considerar moito porque se fixo a si mesmo. Tanto lle doía a terra tal como escataba. El naceu no ano 1897, morreu no 71 deste século pasado, e viviu 73 anos, e exerceu de mestre de Ferrado nas súas parroquias limítrofes. El era en concreto de Orre, de Río Torto, pero queda entre Meira e a Ponte Nova. Sí. E, bueno, foi director de varios xornais, escritor, amigo de Castelao. Tanto así que a morte de Castelao escribiu 14 sonetos que lle dedicou nun libro. E ten unha obra moi interesante. Eu tiven o prazer, o gusto, a honra de poder ler prácticamente toda a súa obra. E ten textos extraordinarios, moi fermosos. E, ademais, no contexto histórico no que escribiu, que era un tempo moi difícil, e no que el, coa súa poesía, coa súa escrita, pois revitalizaba o sentimento galeguista na lonxanía. Foi amigo de Neira Vilas. Claro. Neira Vilas e Anísia, a súa muller, foron unhas grandes personas que me falaron del. Sí, sí, varias veces que me preguntaban por ele, eu dicía, espera que non o conozo. Sí. Eu tiña referencias lonxanas del. E entonces foi cando me entrou a preocupación por saber del. Había unha asociación cultural na terra de onde eu son, que se chamaban as Brigadas Chairegas, e que estudaron, buscaron sobre a obra del, e aí foi onde tuve o primeiro contacto coa súa obra. Estamos falando de Avelino Díaz, Avelino Díaz. Un emigrante exiliado político en Buenos Aires, non? Sí, señor. Buenos Aires, estuvo en Cuba tamén. Sí. Regresou a Buenos Aires, está enterrado na Chacarita tamén. Sí. Pois culminades un traballo extraordinario que xa tiñas bastante tempo, según teño entendido, pois para facer ese traballo discográfico que mercaremos próximamente, posto que non puidemos facelo anteriormente, pero que si o mercaremos para poder dar yo a coñecer aos nosos ointes cando poidamos aquí, despois de falar contigo, dese traballo tan extraordinario. Quantos temas son os que aparecen no libro? Pois aparecen no disco, claro. Neste disco aparecen 12 temas. Avelino Díaz fora musicado por algún dos de Voces Ceibes, por algunha xente máis. Disculpade coa tos. Sí, xa veixo que tamén tamén xa peta. Vaya, por Dios, pois agora hai que cuidar tamén o catarro. Por eso. Decía vos eu que foi musicado puntualmente por algúns autores, pero desta volta nós fixemos 12 temas. En donde vos, precisamente, a xente que vivides lonxe do país, pois daredes vos conta dese sentimento profundo de ausencia. É dicir, dese sentimento que é el que lle ocupa todo, que de que somos quen de falar co aire, de falar co mar, de mandar emocións en forma de sentimentos por medio de palabras. Escribe a muller galega, escribe, fai cantigas de amor. El que vive moi cerquiña de donde nace o Miño, fixe unha cantiga ao río Miño. Creou varias cantigas de berce, fixo letras, temas infantís para os nenos, porque ele tamén se dedicaba, cando viña aquí a docencia, xa vos dixen que fora mestre de ferrado. De ferrado, sí. É dicir, sin estar titulado, enseñalle a Valles o fundamental da lectura. E despois dedícalle, el considera que Compostela é a capital da nación, e así o di nun texto precioso que musicou unha compañeira, Yaiza Seixo, que vai neste disco tamén. Tamén participa con nós neste disco pois o grupo ITH, que é un grupo de rock, e que colleu unha canción que eu fixera en principio e acomodou na aos seus ritmos. Tamén participa Paquito Pacolas, que é un músico galego que fai música pa nenos. Valeri, que é un bielorruso que tocou con nós e que tamén se sumou a musicaria e a arranxar algunha das cancións. E entón saliu un disco colaborativo onde aparecemos moita xente. Costounos moito traballo facelo, porque o queríamos facer con toda a dignidade que merecía o autor. Estos autores de auga limpa merecen pois ser tratados musicalmente coa sublime forma musical que se lle poida dar. Entonces estudiouse moito as características da súa obra e titulámolo así, na lírica emoción, porque son textos emocionantes, son realmente é unha poesía que paga a pena. Aparece un dibuixo na portada que fixo María Guerrero, que tamén dibuixou a partir dunhas fotos que tiñamos del, pois a caricatura. E iso conformou, xa digo, este último CD que fixemos, que é un disco raro, porque non aparece moitas veces nas distribuidoras normais, porque quen non lo encargou foron dúas asociacións, tres en concreto, tres asociacións culturais que querían ter este material pois a partir del para falar, para facer vídeos, para expoñer, para ter un motivo que dera a coñecer a obra e o autor. Estas son, pois, Xermolos, que participa a Irmandade Manuel María, e hai unha asociación cultural que se chama Poeta Abelino Díaz, poeta, que lóxicamente tamén participa. E entonces para esas tres asociacións fixemos toda a tirada de CDs, e son eles os que distribúen e venden directamente o CD. Pois aí nos dirixiremos para poder adquirilo e ao mesmo tempo pois despois distribuir a música para que os nosos ointes disfruten tamén dela, que nos tamén, claro. Hombre, tanto. Hombre, claro. Sí. Pois é que mira, eu vou bastante por Meira. E escoitei falar de Abelino, e entonces eu que era de Meira, el e tal, e entón pois métome era librería, quiosco, que venden periódicos, venden de todo. E eu preguntei por este tal un libro de tal Abelino. Sí. E entón, pois, dixerme, non, é que non o coñezco tampouco e tal. E veu unha señora maior e díceme, como non vas coñecer a Abelino? Se me deu a min escola. Claro. E entón foi cando lle dixo, e dai pa diante se ve que se interesan, dice, mira, eu tiño este libro, non o deu porque o tiño firmado por el. Anda. Pero eu tiño este libro, digo, non, conserve moito. Bueno. Dice, pero foi cando me dixo que podía topalo en Lugo. Pois sí. Bueno. Pois mira, o Abelino, tal Abelino é unha voz comprometida ca Galicia migrante, sí. É dicir, en toda a súa obra respírase eso que quería volver á terra, que o mellor que lle podía pasar despois da vida pois era ser enterrado aquí. Incluso ese texto vai musicado por nós nunha canción que se chama Céxel, que é un tipo de unha estrutura poética non moi común en Galicia, pero que el fixo e traballou, Tamén traballou as pallaregas, que son propias da zona. Mm. Ten un libro que se chama así, Pallaregas, outro que se chama De Bezos. Escribiu un en castelán que se chama Flor de Retama. Eu quixera facer tamén, xa que falamos así en aberto, unha chamada para que aquela xente que teña intención e queira, pois poder descubrir, porque hai moito material perdido de Avelino Díaz. Habería que facer un estudio fondo, sí, interesante, seguro que interesantísimo, sobre a obra deste señor. Uh-huh. Nos encetamos desta maneira, pois, polo menos a curiosidade para saber do autor, para que se saiba del, que era daquelas terras de Órrea, que pertence a Río Torto, aqueles montes, aquela vexetación, aquela natureza, sí, sí. Aquel sentir a terra e vivir, aquel posuir a alma de Galicia. Sí, señor. E entonces todo iso vai reflectido moi ben, nos tempos que corrían e donde escribiu el, pois, date conta, era amigo tamén dos irmãos Suárez Picallo, de moita xente da galeguidade, e entonces el tiña conciencia de país e de patria. Uh-huh. E iso transmitiu na súa poesía. Un traballo que llevades adiante con 12 cantigas, como acabas de dicir, cunha sonoridade que bebe da tradición e que percorre diversos estilos para chegarse ao fol de nariz, de raíz, que ti moi ben recolliches durante moitísimo tempo e que entregache, pois, desinteresadamente, precisamente ao Museo do Povo Galego, non? Efectivamente, ali está depositado o meu arquivo, e ainda sigo eu vivo, por eso tiñamos dificultades de falar polo móvil, porque eu vivo nun sitio onde hai moi pouca cobertura, sí. Eu vivo no rural, nunha aldeiña pequena, escapei do mundanal ruido, e aquí sigo vivindo aquilo que recollín. Ah, entón non estás en Vilalba? Vilalba foi o lugar de nacemento, agora vivo nunha aldea pequeniña, aquí apartado, en Xanceda, onde traballei como docente durante toda a miña vida. Foi Xanceda, o primeiro e último destino que tiven, e entonces aquí quedei, aquí estou, aquí lle recollín centos e miles de cancións a toda esta xente. Sí, que queiran poden ir ao Museo do Povo Galego, que atoparán precisamente esa donación desinteresada que lle fixetes ali. Bueno, que servirá para todos os que queiran seguir, que queiran investigar sobre a nosa música e sobre as nosas letras. Cada vez esas letras debían ter, algunhas delas teñen esa retranca galega extraordinaria, non? Teñen casi todas. Ti fíxate, eu entregueilles un copleiro que fun facendo a poucos hasta que me aborrecín de escribir. Vale. Deixei no aberto para que ali, pois, alguén que traballe, que o complete. Pero eu mandeilles 12.000 coplas feitas nun arquivo. Jolín, carai. Que 12.000 son unha patada delas, eh? Sí, sí. Menudo acordada. Unha boa anchea, sí, sí. E despois de arquivos, pois, estaban contabilizados uns 16.000. Entonces, pois, hai material aí para traballar, está nun programa que se chama APOI, donde colabora tamén moita máis xente, estaba Dorothy Schubert e había, vaya, pois, outros grupos que recolleron por aí adiante, que completan ese patrimonio oral da identidade. Grande, grande ese traballo teu, grande esa colaboración. Por certo, queremos que teñas unha continuidade extraordinaria e que sigas, pues eso, debecendo pola nosa cultura, porque síguelo facendo extraordinariamente. Presentastes ese traballo hai pouco, precisamente no mes de novembro pasado, non? Sí, presentámolo aínda moi pouco, porque eu estive de convalecencia dunha operación que xa pasou, e entonces agora poñerémonos recuperar. Sí, xa recuperado. Moi ben, moi ben. A partir de aquí, pois, tenemos que facer as presentacións debidas e os comentarios debidos, pero sin problema. Pois alegrámonos moitísimo e desexamos todo o millor, de verdade. Moi ben, pois moitas gracias. Mero, quédanos un minutinho se ainda temos tempo suficiente. Aparte deste traballo, ti sigues facendo actuacións de vez en cando, non? Home, sí, sí, a Kenya sigue actuando, eh? Ah, vale. A Kenya sigue actuando e sigue facendo concertos. O último que fixemos foi en Viveiro, antes de que tuvera esa operación. Estuvemos alá en Cabana e fixemos un concerto de noite que estaba petado de xente naquele lugar, e donde o pasamos moi ben, tantos que cantábamos como os que nos escoitaban. Seguimos a facer música tradicional, muy ben, da que recollemos. Seguimos a facer música de autor, música de combate e de dignidade. Efectivamente, collemos sempre poetas da auga limpa, que chamamos así porque son poetas que non se deixaron vender a ninguna causa paralela ou a ninguna venda. E entonces, pois, aí seguimos. Somos sete, catro homes e tres mulleres, e seguimos facendo e traballando. Moi ben. Anda que non teño escuitado aquella, madre mía. Unha cousa, seguro que vos piden hasta que repitades de vez en cando alguna daquelas anteriores dos anos 80, non? Que... Ai, sí, pero querendo volvemos atrás moitas veces. Sí. Caray. Moitas veces, señor. Nos concertos eu canto a canción do carro. O carro, ai, o carro. Foi a primeira que eu fixen cando nacía, fuxan os ventos, cando empezaba. Sí. E esa canción de vez en cando cantámosla de novo. E ademais compartímola e cantámosla todo o foro. Farlle participar a audiencia. Claro, a audiencia e a todos. Que ademais a audiencia, a maior parte da audiencia sempre se pon o carro, porque o carro é tan fixéstela tan popular que en realidade pois unha cantiga moi popular, o Aradiño, moitas outras daqueles tempos tamén do principio da Kenya. Cantamos moitas de Manuel María, que como sabes foi un gran amigo noso, inspirador pois de unha pila de cantigas. Entonces claro, todo eso hoxe co paso do tempo confabúlase dá pois o destino dun concerto. É dicir, moitas veces vas aos sitios, cando imos ao Carballiño, que o auditorio chamase Manuel María, pois lóxicamente sempre empezamos cantando algo de Manuel e cerramos cantando non faltaría máis. Manuel, Celso Emilio Ferreiro, Darío Santamana, todos os autores, Méndez Ferreira, Aguilas, Anísia, Marica Campo, os autores que temos, o Fiz Vergara Vilariño, o Darío Xoán Cabana, recentemente falecido, un gran amigo, Magua, compañero de loitas, maga. Toda esta xente, claro, sí. Pois nada, unha apertaza moi grande, Mero, que sigas disfrutando, que te recuperes enormemente de esa tua... Recupérate ben e cuídate. E dalle unha aperta grande a ese equipazo que formades con Chus, con Tareixa e con todos eses cos que me acabas de mencionar, eses sete componentes de aquella que seguirán tendo moitos éxitos. Pois xa lle lo direi da vosa parte, non vos preocupedes, unha aperta Xulio, unha aperta Armando, foi un enorme prazer. Para nós unha honra. Para nós unha honra. Ata sempre. Ata sempre. Unha aperta moi grande. Aperta grande. Saúde. Por las veredas y los senderos del viento, María Dolores Pradera. Temos algo aí de trenes que queremos que Galicia tea comunicada con Barcelona, aunque sexa de noite. Ah, sí, sí, dende a pandemia resulta que pois eliminaron ese tren que ia de aquí a Galicia pola noite, non? E entonces preténdese que Renfe recupere os trens nocturnos, farase unha concentración simultánea o día 27 de xaneiro ás 12 en Sans e tamén en Monforte de Lemos. É dicir, para que a Renfe se dé conta de que en realidade pois precisase que ese tren se volva a poñer en marcha. Parece ser que están en negociacións, ou polo menos esa reivindicación. Xa se fixe unha concentración no mes de agosto ou setembro, non, sí, non me acordo, pero o xoves que ven vamos a intentar falar con Rosana Prieto, que coordina a maior parte deste traballo que se está facendo en Galicia e que tamén se vai a facer tamén aquí na estación de Sans o día 27 de xaneiro. Vamos a ver se si somos capaces de levarlo adiante. De todos os xeitos, pues, habrá que chamar con ela. O próximo xoves falaremos con ela. A ver que é o que somos capaces. A ver, a ver o que nos conta. Porque eu sei que veo xente de Galicia, bueno, viñan rabiados porque queren que este tren pase. No, no, xente de Galicia e xente de aquí. Moitas persoas, moitos galegos de aquí que bueno, pois, pues, claro, galegos e non galegos, porque o tren facía escala en Castilla, por lo tanto, en Castilla tamén a pode facer en Lugo ou Monforte. Bueno, Monforte aparte, pero quero decir que Monforte sería o final, pero quero decir que as escalas, por exemplo, en Castilla, pues tamén serían moi importantes. Hombre, bueno, vamos a ver si se consigue. De todos os hitos, o que é importante é que se saiba que esta inquedanza con respecto a posta, a volver a poñer en marcha o tren nocturno, pues sería interesantísimo. Sí, sí. Bueno, queridos ointes, aproveitando este momento, pues o que facemos é dicirlles que o próximo xoves, a mesma hora, estaremos aquí para que todos vostedes disfruten non somente coa nosa música, non, sino tamén coas comunicacións e coas informacións que chegan de Galicia. De Galicia. Así que, amigas e amigos, que teñan, que sigan tendo un bon ano deste ano 24, e gracias, Xulio, por estar aquí. Este que lles falou, Armando Fernández, e entón, pois, hasta o xoves que ven. E amigos, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven en Galegos Novais. Esa voz que al aire vuela en homenaje a la vida, con la flor de la canela en su mantón de manila. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. ¡Eso! Con luz de luna y de sol se pasea para siempre la dama de la canción. De rancheras y boleros, de fados y de habaneras va sembrando el cielo entero María Dolores Pradera. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas.